25 marca, jest 12. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Zaczyna się posiedzenie rządu. Rada Ministrów ma przyjąć projekt tarczy antykryzysowej. Solidarność chce, żeby Komisja Europejska zawiesiła opłatę za emisję CO2. Od dziś zdalne nauczanie jest obowiązkowe. Rząd ma dziś przyjąć w trybie obiegowym tak zwaną tarczę antykryzysową. Trwają konsultacje w sprawie kształtu projektu ustawy, między innymi z ugrupowaniami politycznymi reprezentowanymi w parlamencie, mówi rzecznik rządu Piotr Miller. Ustawa jest duża i obejmuje działania antykryzysowe, obejmuje również modyfikacje przepisów dotyczących spraw zdrowotnych, tak aby usprawnić możliwie mocno wszelkie działania dotyczące walki z koronawirusem. I te dyskusje dzisiaj się toczą w ciągu dnia. Jesteśmy, tak jak mówię, otwarci na różnego rodzaju uwagi, ale dzisiaj chcielibyśmy ten projekt przyjąć. Nie wyklucza to oczywiście tego, że w trakcie zbliżającego się posiedzenia Sejmu dokonamy jeszcze korekt, które będą uzgodnione w ramach działalności parlamentarnej. Nie tylko rząd, ale i organizacje oraz zwykli ludzie mnożą się inicjatywy, które mają wesprzeć przedsiębiorców. Krajowa Izba Gospodarcza ruszyła z kampanią "Nie pozwolę ci się zamknąć". Zachęcamy klientów do tego, by lokalnym firmom wpłacali zaliczki na poczet przyszłych usług lub towarów, wyjaśnia główny ekonomista Izby Piotr Soroczyński. Gdyby faktycznie taki ruch był dosyć powszechny, to dzięki tak naprawdę nawet niewielkim wpłatom poszczególnych konsumentów, nie wiem, niech to będzie przy usługach fryzjerskich zaliczkowanie jednego czy dwóch strzyżeń naprzód, to też jest coś, co może wesprzeć te firmy przed upadkiem. Mógłby temu służyć paragon zaliczkowy lub dosłownie ustna umowa z lokalnym przedsiębiorcą, a co na to sami zainteresowani. Fryzjerka Żaneta Cieślikowska jest za, ale pod warunkiem, że zaliczkowanie dotyczyłoby tylko części usług. Takie, nie wiem, 20%, może nawet i 30%, bo to jest taki procent, który w kolejnym miesiącu myślę, że bez problemu byłabym w stanie nadrobić. A te 70-80% normalnie zarabiałabym tak jak do tej pory. Chodzi o to, by zaliczki były zastrzykiem środków, a nie kwestią przetrwania biznesu. Szczegółowych informacji na temat kampanii można szukać na stronie Krajowej Izby Gospodarczej. NSZZ Solidarność złożyła wniosek do Komisji Europejskiej w sprawie zawieszenia opłat za emisję CO2. Państwa mogłyby oszczędzić miliardy, jeśli komisja na jakiś czas uwolniłaby je z opłat za emisję dwutlenku węgla, mówił w Radiu Gdańsk przewodniczący Pomorskiego Regionu Solidarności Krzysztof Dośla. Komisja Europejska i Unia Europejska bez tych środków finansowych poradziłaby sobie. Wydaje się, że dzisiaj z tego, co słyszymy, są przecież uchwalane możliwości wsparcia i pomoc, choćby zwalniająca z pewnych rygorów pomocy publicznej. I tutaj już wiemy przecież, że i Portugalia, i Francja z takiej pomocy będą korzystały. Czy nic nie stoi na przeszkodzie, aby ten niestandardowy środek wsparcia danego państwa, które się o to zwróci, zastosować? Z kolei Hiszpania zwróciła się do Unii Europejskiej o szybkie opracowanie planu ratowania unijnej gospodarki i zapewnienie europejskim firmom płynności finansowej. Od dziś zdalne nauczanie jest obowiązkowe. Nauczyciele za pomocą internetu mogą zadawać zadania i wystawiać oceny. Dziś weszło w życie rozporządzenie ministra edukacji w tej sprawie. Minister edukacji Dariusz Piątkowski w nagraniu po podpisaniu rozporządzenia mówił, że resort nie wprowadza jednej metody pracy z uczniami. To dyrektorzy wraz z nauczycielami zdecydują, jakie techniki, jakie metody, jakie narzędzia wybiorą do tego, aby umożliwić kształcenie na odległość. Tam, gdzie nie będzie to możliwe ze względów technicznych, ze względu na brak sprzętu, na brak dostępu do internetu, dyrektor szkoły będzie mógł to zorganizować inaczej. Przerwa w szkołach jest wydłużona do świąt wielkanocnych. W Warszawie trwa pożegnanie księdza Piotra Pawlukiewicza, kapłana archidiecezji warszawskiej, znanego duszpasterza akademickiego. Mszy przewodniczył kardynał Kazimierz Nycza. Homilię wygłosił ksiądz Bogusław Kowalski, przyjaciel księdza Pawlukiewicza. Jak wspomina, był to kapłan o wielkich talentach. On miał taki charyzmat, takiego łączenia Ewangelii z życiem, czy życia z Ewangelią. Miał taki dar trafiania w samo sedno, jak rzadko kto. No jego taki zmysł ewangeliczny, duszpasterski, pomysły. Ksiądz Pawlukiewicz zmarł w wieku 59 lat. Zostanie pochowany na cmentarzu powązkowskim. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś w całym kraju słonecznie, 5 stopni w Rzeszowie i Lublinie, 6 w Warszawie i Poznaniu, 7 w Białymstoku i Bydgoszczy, a 8 w Trójmieście i Szczecinie. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Legendarny serial powraca do radiowej Trójki. To mój dom i wszystko mi w nim wolno, mamy demokrację. Już otwieram! Co dzieje?

No, taka niezwykła, niezwykły miks dwóch nagrań, dwóch głosów. Państwu się spodobało i bardzo się z tego powodu cieszę. Perfekt i Brodka. Mamy 12 po 12. Maj, piosenka z repertuaru grupy Manam i autorska wersja formacji Bluszcz. Słuchają Państwo programu Trzeciego Polskiego Radia z Warszawy cały czas. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Kiedy mówisz prawdę, to trochę kłamiesz. Tak masz, tak masz, tak masz. Casting trwa cały czas. Cały czas. Cały. Identyczna z naturalną, twój głos rozwibrowany drga. Wątpisz i chcesz więcej, chcesz mnie, nie chcesz. Evo Revo, a wcześniej Zoe to producent, a Madison McFerrin to był jej głos. Przypominam, że dzisiaj rocznica urodzin Aretha Franklin. Away. Boska Aretha Franklin. Żyjemy wszyscy epidemią, pandemią koronawirusa. Tymczasem w Chorwacji nastąpiło jeszcze jedno wielkie nieszczęście. Trzęsienie ziemi. Przy telefonie jest reprezentant Polski w piłce nożnej, Damian Kądzior. Dzień dobry, panie Damianie. Witam serdecznie. Co się wydarzyło? Jak wygląda dzisiaj Zagrzeb po tym trzęsieniu ziemi? Jak pan to odebrał? Proszę mi opowiedzieć, jak to wyglądało wszystko. No, na pewno nieprzyjemna sytuacja. Nigdy w życiu człowiek się nie spodziewał, że coś takiego może się mimo jej żonie przytrafić. Natomiast już gdzieś tam teraz Zagrzeb, można powiedzieć, dochodzi do siebie, tak? Są czynione prace, żeby po prostu jak najszybciej ponaprawiać to, co zostało zniszczone. Są zbierane pieniążki, żeby pomagać tym ludziom, którzy gdzieś tam stracili dach nad głową lub zbytek swojego życia. Natomiast wracając do tego, jak to wszystko się wydarzyło, prawdopodobnie to chyba mówimy tutaj o niedzieli, bo już nawet... Tak, oczywiście. Nie wypadło mi z głowy dokładnie, który to był dzień. Natomiast w niedzielę, tak nad ranem, 6:23 chyba dokładnie, żona się obudziła ze strasznym krzykiem, z takim przerażeniem. Nie widzieliśmy dokładnie, co się dzieje, bo pierwszy raz w życiu tak doświadczyliśmy. Ja od razu po niej się obudziłem, wybiegliśmy po prostu do salonu, zobaczyliśmy, że cały dom, można powiedzieć, się rusza, potłuczone naczynia, obrazy, szklanki, talerze, jakieś tam nasze zdjęcia wspólne. Ja od razu wyszedłem pod okno, chciałem zobaczyć, co się dzieje. Zobaczyliśmy mnóstwo ludzi na ulicy, którzy wybiegli ze swoich domów po prostu w piżamach z małymi dziećmi na rękach i od razu domyśliliśmy się, że to może o to chodzić. No jeszcze dla potwierdzenia całej sprawy ja wziąłem po prostu psa, wyszedłem na spacer i pokręciłem się gdzieś wokół tych ludzi, posłuchałem i okazało się, że to właśnie chodziło o trzęsienie ziemi. Dostaliśmy zalecenia takie, żeby po prostu udać się w jakieś bezpieczne miejsce ze swoich domów, w miejsca, w których nie będzie zabudowań, żeby nic nam nie spadło na głowę, żeby nic się nie stało nam i musieliśmy ten moment przeczekać kilka godzin w samochodzie. Dostaliśmy wiadomość po prostu, że gdzieś tam już te trzęsienia ziemi najcięższe nastąpiło. Natomiast nie jest ciągle gdzieś spokojne, przede wszystkim w głowie, tak, bo oprócz tego, że jest ta epidemia koronawirusa, również w Chorwacji tutaj wszyscy z nią walczymy i do tego jeszcze to trzęsienie ziemi. I każdego dnia, można powiedzieć, minimum jedno, dwa jeszcze takie małe trzęsienia ziemi są. To już nie jest taka skala, jaka była w niedzielę, bo tam odnotowano 5,5 stopnia w skali Richtera. Natomiast nawet wczoraj, kładąc się gdzieś tam wieczorem, oglądaliśmy z żoną serial i troszkę zatrząsło, 2-3 sekundy. Później się okazało, że było 3,7, tak? Ogólnie odnotowano w ostatnich tam 72 godzinach chyba około 37 takich, że odczuwalnych małych trzęsień ziemi, tak więc no na pewno nie jest spokojnie, ale trzeba gdzieś po prostu żyć dalej, tak? I starać się normalnie funkcjonować, bo co możemy innego zrobić, tak? Panie Damian, czyli te trzęsienia jeszcze mogą się pojawić? Czy media informują o tym, że na przykład spodziewają się jeszcze trzęsień ziemi o dużej skali, czy to już właściwie gdzieś tam wygasło? No, myślę, że dokładnie nie mogą nam powiedzieć, czy to będzie trzęsienie o skali 5,5, takie jak było wtedy z wielkim hukiem i takie naprawdę przerażające, czy to będą takie małe trzęsienia ziemi, które można już powiedzieć, odczuwając tamto pierwsze, no to już inaczej je człowiek tak jakby traktuje, tak, bo to są 2-3 sekundy, także po prostu troszkę ścianą zatrzęsie, gdzieś tam człowiek na chwilę stanie i zaraz to ustępuje, tak, a dostaliśmy informację po prostu, że w ciągu najbliższych miesięcy może to się powtórzyć i nie wiadomo też, czy to będzie za tydzień, czy to będzie jutro, czy dzisiaj i gdzieś właśnie to jest najcięższe, tak, że po prostu jednego dnia może to się samo stać, co po prostu w niedzielę. Bardzo panu dziękuję. Pozdrowienia dla pana żony, pani Anety. Dużo zdrowia od wszystkich słuchaczy programu Trzeciego Polskiego Radia. Z Zagrzebia mówił dla naszej radiowej trójki Damian Kądzior, reprezentant Polski w piłce nożnej, gracz Dinama Zagrzeb. Bardzo dziękujemy za tę korespondencję i wszystkiego najlepszego. Śpiewał Daniel Spaleniak, tytuł utworu Take a Walk and Never Come Back. Pamiętamy o seniorach. Dziś opowiemy o unikatowym projekcie Dobre Wsparcie. To projekt, który wygrał prestiżowy konkurs Komisji Europejskiej Radio Stars 2019 i został uznany za najbardziej innowacyjne narzędzie IT w usługach społecznych w Unii Europejskiej. Jednym z jego elementów jest aplikacja niezwykle przydatna seniorom, ale nie tylko. Projekt Dobre Wsparcie był przygotowany na czas zwyczajny, a nie na moment pandemii. Teraz jednak okazało się, że może być cennym narzędziem w okresie walki z koronawirusem. Elżbieta Korczyńska rozmawia z Piotrem Jaśkiewiczem z Fundacji Nauka dla Środowiska, która pracowała przy stworzeniu projektu. Stworzyliśmy system informatyczny, taką aplikację, która pozwala osobom, które potrzebują wsparcia, odnaleźć kogoś, kto tego wsparcia może udzielić i poprosić przez aplikację w bezpieczny sposób o pomoc. Czyli na przykład sąsiada albo wolontariusza z najbliższej okolicy? Sąsiada, wolontariusza z najbliższej okolicy, ale to jest osoba, która jest certyfikowana przez instytucję zaufania publicznego. Czy to jest Ośrodek Pomocy Społecznej, czy to jest Caritas, czy to jest jakaś inna organizacja pozarządowa? Czy to pierwsza tego typu aplikacja w Polsce? Nikt nigdy w Europie nie stworzył systemu do zarządzania usługami opiekuńczymi. I to nie tylko aplikacje, ale także system www. I do tego jest jeszcze otwarte oprogramowanie do dołączania opasek, które monitorują funkcjonowanie seniora. Włączanie opaski. Opaska jest aktywna. To są takie urządzenia, które pozwalają sprawdzić puls, miejsce, w którym przebywa dana osoba i mają jeszcze taki przycisk ratunkowy SOS. Takie opaski można podłączyć do tego systemu i nie płacić za to dodatkowo, bo to było najważniejsze. To znaczy robiliśmy takie urządzenie i taki mechanizm, który będzie miał otwarte oprogramowanie. Oprócz opasek, taki system SOS działa też na wszystkich telefonach osób, które się włączyły w takie działanie. Przez 12 miesięcy robiliśmy testy. Ta wersja, którą udostępniliśmy, to już jest wersja bezpieczna, stabilna. Mechanizm jest tak stworzony, że każdy, kto pobierze aplikację i z niej korzysta, czyli udziela wsparcia albo potrzebuje wsparcia, automatycznie ma możliwość uruchomienia w swoim telefonie takiego systemu SOS. Te dane, które idą do osoby, która odbiera wezwanie o pomoc, to jest po pierwsze pokazanie, kto potrzebuje pomocy, po drugie, gdzie ta osoba się znajduje, a po trzecie, po kliknięciu udzielam pomocy, jest automatycznie uruchamiana mapa, która kieruje mnie do tej osoby, która wezwała pomoc. Numer nie jest zapisany. To nie jest rozwiązanie działające w chmurze danych. Czyli nie mamy obawy, że ktoś pobierze, ukradnie dane osobowe lub przypisze nam nieznaną nam osobę. Czy ta aplikacja jest na tyle prosta, że seniorzy, którzy nie zawsze radzą sobie z urządzeniami mobilnymi, będą mogli ją swobodnie obsługiwać? Tak, korzystaliśmy z doświadczeń nie ekspertów, a ludzi, którzy boją się nowych technologii. Robiliśmy coś, co będzie intuicyjne, co będzie działało w taki sposób, że tego nie można zepsuć i będzie wymagało tak naprawdę jednego kliknięcia. A jeżeli ktoś nie obsługuje telefonu komórkowego, to daliśmy tą możliwość podłączenia urządzeń, które działają w oparciu o sterowanie głosowe. Wystarczy, że ktoś powie pomocy lub kliknie jeden przycisk fizyczny, nie na ekranie dotykowym i będzie miał udzielone wsparcie. Tam jest miejsce na to, żeby pokazać, co się konkretnie stało, w jakim obszarze potrzebuje wsparcia. Czy ta aplikacja będzie dostępna w całym kraju? W tym tygodniu udostępnimy aplikację dla wszystkich mieszkańców Polski, wszystkich sztabów kryzysowych, wszystkich, którzy będą chcieli z tego rozwiązania skorzystać bezpłatnie. Jak duże jest zainteresowanie aplikacją? Dzisiaj dostaliśmy potwierdzenie od województwa zachodniopomorskiego, czyli mamy 113 gmin, które są zainteresowane, żeby wdrożyć to u siebie. Tak naprawdę codziennie dla kogoś nowego dajemy dostęp. Mamy nadzieję, że w tym tempie będziemy w stanie w ciągu najbliższych dni udostępnić ją na terenie całej Polski dla każdego samorządu, który się do nas odezwie. To też jest ważne, że aplikacja działa w oparciu o podział administracyjny państwa, czyli działa na obszarze konkretnego samorządu. Nasze rozwiązanie wykrywa język telefonu, na którym się znajduje. I uruchamia się w języku, w którym działa dany telefon. Więc my od początku ją projektowaliśmy tak naprawdę dla całej Europy. Pod koniec 2019 roku ten projekt został zgłoszony przez Polskę do najważniejszego konkursu Komisji Europejskiej, to jest RegioStar. I ta aplikacja wygrała. To rozwiązanie zostało okrzyknięte najbardziej innowacyjnym rozwiązaniem w usługach opiekuńczych, w usługach społecznych w całej Unii Europejskiej. To był projekt partnerski. Czyli połączyliśmy siły zespołu naukowców, którzy współpracują z nami, Fundacją Nauka i Środowiska, przy współpracy od strony systemowej z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej oraz w pracy w terenie z ludźmi w potrzebie, czyli z Caritas Koszalin, Caritas Szczecin, wypracowaliśmy właśnie to narzędzie. Dla nas to było jak zdobycie Oscara. Gratulujemy wszystkim twórcom projektu Dobre Wsparcie. Z Piotrem Jaśkiewiczem z Fundacji Nauka dla Środowiska rozmawiała Elżbieta Korczyńska. A u nas pięknie zagra i zaśpiewa Devendra Banhart. You know I love you now. It's true. There's a hidden dance only we know how to do. And now we're in the clouds looking around. What do you see? Infinity flashing all around. Love like falling without ever landing. This is that feeling I gave it all. dance, I wanna dance, I wanna lose my mind. Once cosmology at east in the sun. Just reminders of us living underground. This is my love song. Wendra Van Hart, jak zwykle niesamowity love song. Przepiękna piosenka. Miał się pojawić w tym roku na jednym z festiwali w Czechach. Czas pokaże, czy przyjedzie. Cały ten rok. A ten sygnał oznacza, że no właśnie, Marek Wiernik, ale dzisiaj nie w studiu, ale przy aparacie telefonicznym. Dzień dobry, Marku. Tak, tak, tak. Jestem w domku, witam serdecznie. Zrelaksowałem się przy tej twojej muzyce. Natomiast teraz w pigułce. Historia muzyki rockowej w pigułce. W ostatnich miesiącach opowiadaliśmy to, co się działo w Anglii w latach 70. A teraz trochę porozmawiamy sobie o Ameryce. Już tydzień temu wspominaliśmy o klubie Country Bluegrass Blues, czyli CBGB. To było takie centrum, tam się działy te najważniejsze rzeczy. Jeszcze był taki drugi klub Max Kansas City. To w zasadzie te dwa najważniejsze miejsca w Nowym Jorku, tej sceny nowojorskiej. I rok 1974 do pana Hilliego Crystala przyszli chłopcy, nie wiadomo skąd, dziwni chłopcy, którzy nazwali się Television. I to był zespół, który no, na kilka dobrych albo i na kilkanaście lat wiązał się z CBGB. Jeden z ważniejszych, no fantastyczna muzyka dwóch panów, Tom Verlaine, Richard Hell, oni to wtedy prowadzili. 77 rok, pierwsza płyta i utwór See No Evil, Television. I want now, and it's a whole lot more. Album Marki Moon, rok 1977. Dzisiaj Marek Wiernik telefonicznie. Jesteś, Marku? Jestem. Taka nam się zrobiła rokowa lista przebojów, bo dość przebojowy telewizyjny, Sino Emil. I to był rok 31 marca 1974 roku. Television i Ramones na jednej scenie. Niedługo potem pojawiła się Patti Smith, która zaczynała od czytania swoich wierszy i nie tylko swoich, o tych klasyków francuskich na przykład, długo by opowiadać. I w pewnym momencie, bo Patti Smith też związała się z klubem CBGB i dokładnie sobie tutaj zanotowałem. 30 grudnia 1977 roku ona tam świętowała swoje 31 urodziny i pojawił się na scenie obok niej Bruce Springsteen. Tak jest. I razem wtedy wykonali utwór Because the Night. Przypomnę, Bruce napisał muzykę, natomiast dwie wersje tekstu, bo Patti Smith napisała dla siebie na płytę Easter tekst do Because the Night, a na koncertach Bruce śpiewał po swojemu, bo on na płycie tego utworu nie zamieścił. No w każdym razie z perspektywy czasu patrząc na to, no to było to wydarzenie na jednej małej scenie wśród latających szczurów Patti Smith i Bruce Springsteen. Because the Night. Proszę bardzo. Proszę. And understand, desire is hunger, is the fire I breathe. Love is a banquet on which we feed. Belongs to life. Because the night belongs to life. the telephone. Love is an angel disguised as lust. Here in our bed until the morning comes. Because the Night i Patti Smith. Marek Wiernik, cały ten rok. Na zakończenie naszego spotkania, Marku? Tak jest, cały czas lata 70. z George, zespół B-52, dwie świetne dziewczyny, Fred Schneider i mega, mega przebój Planet Claire, też zespół związany z CBGB, B-52. Marek Wiernik, cały ten rok, Planet Claire i B-52. Dziękuję bardzo. Dziękuję również, do usłyszenia.